dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 listopada, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Węgier Viktor Orbán rozmawia w Warszawie z szefem polskiego rządu. Jest akt oskarżenia przeciw byłemu dyrektorowi Teatru Bagatela w Krakowie, Hervé Letellier, z tegoroczną literacką nagrodą Goncourtów. Premier Węgier przyleciał wieczorem do Polski. Viktor Orbán rozmawia z premierem Mateuszem Morawieckim. To kontynuacja rozmów obu polityków, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Budapeszcie. Wieczorna wizyta przywódcy Węgier nie będzie miała oficjalnego charakteru, przekazał rzecznik rządu Piotr Miller. Odbędzie się spotkanie obu panów premierów w celu dalszego kontynuowania rozmów dotyczących negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej. Tak jak państwo wiecie, jesteśmy cały czas w procesie negocjacyjnym. Pan premier Mateusz Morawiecki ostatnio był na Węgrzech. Dzisiaj pan premier Viktor Orbán kontynuuje te rozmowy z panem premierem Morawieckim właśnie w formie roboczego spotkania dzisiaj wieczorem. Pierwsza sesja rozmów premierów Polski i Węgier odbyła się w miniony czwartek po spotkaniu w Budapeszcie. Premier Mateusz Morawiecki informował, że oba kraje zamierzają skorzystać z prawa weta, jeśli Unia Europejska nie zmieni podejścia do założeń budżetowych. Przypomnijmy, niemiecka prezydencja chce powiązania wypłat środków unijnych z zasadą praworządności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do sądu w Krakowie trafił akt oskarżenia przeciw byłemu dyrektorowi Teatru Bagatela w Krakowie. Zdaniem prokuratury Henryk Jacek S. odpowiada za molestowanie, nakłanianie do poddania się czynności seksualnej, naruszenia nietykalności cielesnej oraz łamania praw pracowniczych. Poszkodowanych jest 9 pracownic teatru, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie Janusz Chnatko. W tym 5 osób dotyczyły czyny wyczerpujące przestępstw pracowniczych i doprowadzenie się do innej czynności seksualnej. 2 czyny dotyczyły naruszenia praw pracowniczych, a 2 czyny naruszenia nietykalności cielesnej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i ostatecznie odmówił składania wyjaśnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Bytom zlikwiduje nielegalne składowiska odpadów. Miasto otrzymało na ten cel dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3 milionów 250 tysięcy złotych. Dofinansowanie w całości przeznaczone zostanie na likwidację składowiska przy ulicy Szyby Rycerskie 8. Znajduje się na nim 360 ton odpadów zagrażających środowisku oraz zdrowiu mieszkańców. Koszt utylizacji jednej tony to ponad 11 tysięcy złotych. Likwidacja całego składowiska to 4 miliony. Jak mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, miasto samo nie poradziłoby sobie z problemem. Staramy się jeszcze z innych źródeł pozyskać brakującą kwotę. Jest jeszcze Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i pewnie tam też będziemy pukali. Z jeszcze większym składowiskiem poradzić muszą sobie Mysłowice, które w ubiegłym tygodniu otrzymały 44 miliony złotych dofinansowania. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zapowiedział wprowadzenie rozwiązań, które przyczynią się do likwidacji problemu składowisk. Oprócz przepisów karnych specjalnej komórki, która zajmuje się zwalczaniem przestępczości, powstanie specjalna instalacja do unieszkodliwiania tych odpadów, które zalegają w Polsce. Nielegalne składowisko w Bytomiu zlikwidowane zostanie do końca przyszłego roku. Relacjonował Kamil Jasek. Francuski pisarz Hervé Letellier zdobył tegoroczną nagrodę Goncourtów, najbardziej prestiżowe wyróżnienie literackie w tym kraju, przyznawane za najlepszą powieść. Jury Akademii wyróżniło jego utwór Anomalie. Po raz pierwszy w historii Akademii jury obradowało zdalnie w formie wideokonferencji. Laureat Goncourta 2020 jest z wykształcenia matematykiem, jednak przez wiele lat pracował jako dziennikarz we francuskich czasopismach naukowych. W 1984 roku Hervé Letellier napisał swoją pierwszą powieść. Wkrótce dołączył do eksperymentalnej grupy literackiej Ulipo, której członkowie tworzą dzieła quasi-naukowe oparte na zasadach obowiązujących w matematyce. Letellier stał się jednym z jej głównych przedstawicieli, wykorzystując w swoich tekstach neologizmy i gry słów. Jego Anomalie, wyróżnione w tym roku przez jury Goncourtów, opowiada o losach pasażerów, którzy spotkali się na pokładzie lotu z Paryża do Nowego Jorku. Bohaterowie powieści odkrywają, że łączą ich tajemnicze i nadprzyrodzone więzi. Francuskie media opisują dzieło Letelliera jako literackie UFO, czerpiące z gatunków sensacyjnych, kryminalnych i miłosnych. Tegoroczny laureat Goncourtów zdobył aż 8 z 10 głosów członków Akademii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na południu, na pozostałym obszarze pochmurno. Na zachodzie i na wybrzeżu spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni na południowym wschodzie i kotlinach górskich około 1-2 w centrum do 4 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo Black Friday do poniedziałku przedłużyli. Ale tu się dzieje! Black Friday w Media Expert przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład konsola PS4 Pro teraz za jedyne 1549 zł. Szczoteczka soniczna Panasonic teraz za jedyne 99 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Pierwiastek z 9 pomnóż przez 4 i dodaj 3. Lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 8-12 grudnia. Gdynia w internecie. Festiwalowa platforma online. Filmy, spotkania, dyskusje. Szczegóły na www.festiwalgdynia.pl. Patroni medialni. Telewizja Polska. Radiowa Jedynka. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Rzeczpospolita. L. Gala. Super Express. Miesięcznik Kino. Filmweb. Onet. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostyminie. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundacja Fort III Pomiechówek realizują projekt pod nazwą Zachowajmy w pamięci Fort III w Pomiechówku. Fort był w czasie II wojny światowej najstraszniejszą niemiecką katownią gestapo na Mazowszu. Dzięki informacjom od świadków i ich rodzin mamy szansę poznać całą prawdę o tym miejscu. Jeśli mogą Państwo pomóc, prosimy o kontakt z Fundacją pod numerem 22 828 0894 lub przez stronę www.fort3pomiechówek.org. Pamiętajmy o więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. I na trójkowym zegarze już 8 minut po 20, aż chciałoby się powiedzieć 8 po 8. Ela Malinowska zza konsolety, Aleksandra Koczkowska zza mikrofonu. Mówimy dobry wieczór. Na warszawskim niebie przepiękny, naprawdę jaśnie, jaśnie pan króluje nam dzisiaj. Pięknie go widać, chociaż delikatne chmurki, a my po zachodzie słońca dziś jazzowo i filmowo. Mam nadzieję, że państwo zdrowi. Przy radioodbiorniku adres mailowy bez zmian CSM-owy. csm@popolskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu. No i na książko twarzy przyczajona w eterze. 41 lat minęło, dzisiaj mija, od premiery jednego z najważniejszych albumów współczesnej muzyki. Ten nasz sygnał filmowy dzisiaj się zdecydowanie przyda, bo dziś jeszcze pewne urodziny obchodzić będziemy po zachodzie słońca. Ale nasze spotkanie zaczniemy tak. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone home? Come on, come down. I hear you breathing down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, I need some information first. Just the basic facts. There is no pain you are 30 listopada 1979 roku odbyła się premiera albumu Pink Floyd The Wall, tego jednego naprawdę z najważniejszych dla wielu fanów muzyki, dla wielu ludzi na całym świecie. 3 lata później, w 1982 roku, była premiera filmu, oczywiście w reżyserii Alana Parkera i oczywiście na podstawie scenariusza napisanego przez Rogera Watersa i z Bobem Geldofem w roli głównej. Kto z młodszego pokolenia zna film, a nie słuchał jeszcze płyty z zamkniętymi oczami i z przygaszonym światłem w pokoju, to naprawdę polecam. I odwrotnie, kto zna album, a z młodszego pokolenia stwierdził, a to już filmu oglądać nie będę, no to jest to coś, co należy w życiu przeżyć i chyba coś, do czego wielu z nas naprawdę bardzo często ostatnio wraca. Pink Floyd, The Wall. I do tego albumu wrócimy jeszcze przed końcem naszego spotkania po zachodzie słońca, a teraz przenosimy się do obiecanej szufladki jazzowej, a tam wczoraj zapowiadany po ciemnej stronie mocy Salute to the Sun, nowy album Matthew Hansala. Thank you. To już 8 studyjny album Matthew Halsala. Harmony with Nature, taka kompozycja z albumu Salute to the Sun. Matthew pochodzi z Manchesteru, no i jak słychać, jest świetnym jazzowym kompozytorem i ta trąbka też należała do niego. Pierwszy album wydany w 2008 roku, Sending My Love. Polecam wszystkie 8 do przesłuchania, niektóre solowe, niektóre z orkiestrami. Z tego albumu jeszcze jedno maleństwo, które wcale, jak słychać, było maleństwem, nie jest. Canopy and Stars. Thank you. Matthew Henschel i album Salute to the Sun. Dwie kompozycje, Canopy and Stars, a wcześniej Harmony with Nature. To się nazywa idealny jazz na takie poniedziałkowe popołudnie. Wczoraj po ciemnej stronie mocy prezentowałam Państwu nowy album Mariki Hackman, częściowo w małych fragmentach, który jest stworzony tylko i wyłącznie z utworów skoverowanych. I tam między innymi na tym albumie utwór, który nie pojawił się wczoraj audycji z pełną premedytacją, Between the Bars. I dzisiaj układając audycję pomyślałam, dobrze, to sięgniemy po inny album z coverami przecudownej i przewspaniałej artystki Madeleine Perrot, która imię jej francuskie, imię i nazwisko francuskie, Madeleine Perrot, ale urodziła się w Atenach i tu zawieszę głos, w Stanach Zjednoczonych. Dobrze, to sięgnijmy do albumu Careless Love, wydanego w 2004 roku i tam przynajmniej według mnie jedna z piękniejszych wersji Between the Bars. Drink up, baby. Stay up all night. Things you could do, you won't, but you might. The potential you'll be, you'll never see. Promises you'll only make. Drink up with me now and forget all. Of days, do what I say, and I'll make you okay. Drive them away, images stuck in your head. People you've been before that you don't. Between the Bars. Oryginalnie to utwór Eliota Smitha, wydany w 1997 roku na albumie Either Or, a tu w coverowej wersji naprawdę przeuroczej Madeleine Perrot. Jeżeli Państwo jej muzyki nie znają, to proszę się zagłębić. I znowu wracamy do świętowania. Mówiłam, że dziś świętować będziemy podwójnie. Ridley Scott. Sir Ridley Scott dziś kończy 83 lata i znowu wracamy do roku 1979. Muzycznie do kin w tymże roku trafił Obcy, ósmy pasażer Nostromo. James Horner na sam początek, utwór LV 426 to oczywiście z Obcego, czyli z Aliena, a teraz już Prometeusz i za momencik Jed Kurzel z Alien The Covenant. Do Prometeusza muzykę napisał Mark Strettenfeld. trzech filmów, jak mówiłam, to oczywiście Alien i jego kontynuacje. Filmów Ridleya Scotta na dziś wybrane trzy malusieńkie fragmenciki. Proszę sobie wyobrazić, tak jak państwo słyszeli, każdy z tych filmów miał zupełnie innego kompozytora, a jednak ta muzyka brzmi bardzo podobnie i tajemniczo, i wyjątkowo. Oczywiście, jeżeli chciałabym sięgnąć po całą filmografię Ridleya Scotta i zaprezentować muzykę, która w jego filmach miała miejsce, to no, te trzygodzinne nasze spotkania po ciemnej stronie mocy to pewnie też niedzielne byłoby za mało, dlatego na dziś zdecydowałam się tak uczcić urodziny i zapalić świeczkę na torcie, ale jeszcze jeden utwór na dziś wybrany i chyba wydaje mi się, że akurat ten wybór państwa bardzo ucieszy. To był rok 2000, to był maj i premierę miał film Gladiator. A do tego filmu muzykę stworzył Hans Zimmer i Lisa Gerrard. Lisa Gerrard i Hans Zimmer i muzyka do filmu Gladiator. Żegnam się z Państwem albumem najważniejszym, przynajmniej u mnie zdecydowanie w pierwszej dziesiątce, Aleksandra Kaczkowska. Mówię szybciutko, szybciutko. Do usłyszenia. No. anybody out there. Is there anybody out there? Is there anybody out there? Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo Black Friday do poniedziałku przedłużyli. Ale tu się dzieje! Black Friday w Media Expert przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład smartfon Samsung A51 teraz taniej o 400 zł i douszne słuchawki Bluetooth teraz za jedyne 39 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do